należy do Eugeniusza Bodo. Możesz złoty mieć tron, być królewną, a on zwykłym szewcem. Jak zakocha się w nim, pójdzie za nim jak w dym, gdzie on zechce. Czym są skarby i trony złoto, jak dwa serca sobą się splotą. Jak poczujesz, że grunt ucieka ci spod nóg. W sercu rodzi się, jak we śnie chodzi się, i dzień i noc ta jedyna myśl, że świat się zaczął dziś, dopiero dziś. Przychodzi nie wiesz skąd, przez krew miłosny prąd, i w mózg uderza jedyna myśl, że świat się zaczął dziś, tak, dopiero dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. Promienieje twarz i szczęście w oczach masz, bo z nich wyczytać można myśl. Mój świat się zaczął dziś. Świat się zaczął dziś, Eugeniusz Bodo i Ina Benita, muzyka Henryka Warsa, a słowa Emanuela Szlechtera. W studiu dołączył już do mnie autor książki Ina Benita, Za wcześnie na śmierć, Piotr Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo gratuluję panu tej książki na początek. I chciałam nawiązać do tego zdjęcia, a właściwie chciałam do tego drugiego zdjęcia nawiązać, które jest chyba jako pierwsze już, kiedy otworzymy książkę, do zobaczenia. I to też jest okładka magazynu Kino przedwojennego, tylko z 1937 roku. Bardzo charakterystyczna, zupełnie jakby nie pasująca do tamtych czasów. I to było pana pierwsze spotkanie z Iną Benitą i jakiś impuls do rozpoczęcia tej podróży, która trochę trwała jednak. Tak, tak. Długo to trwało, ale na to złożyło się bardzo wiele czynników. Moje lenistwo również, ale to, że czasami brnąłem w jakąś ślepy zaułek, odrzucałem tę pracę, bardzo zrezygnowany. No, ale to jest takie mniej ważne. Najważniejsze, takie śledztwo, że jest, że wchodzę ale... słowo, takie śledztwo po latach, no to też jest trudna, tak, bardzo i żmudna praca, bo jednak dużo tajemnic było z nią związane. Tak, to była jedna z najbardziej tajemniczych kobiet międzywojnia, aktorek. Ja miałem wielkie szczęście, naprawdę wielkie szczęście, że zdążyłem jeszcze poznać przyjaciółkę Benity, Lidię Wysocką. Benita Wysocka znała się od 1935 roku. Ta znajomość przerodziła się w naprawdę bliską przyjaźń. I oczywiście panią Krystynę Marynowską, która również przyjaźniła się z Benitą, tyle że w czasie okupacji. A to zdjęcie rzeczywiście jest wyjątkowe. To jest taka właśnie moja miłość. Jeżeli można się zakochać w zdjęciu, ale no widać, że się można zakochać w zdjęciu. To jest zdjęcie autorstwa Leonarda Zajączkowskiego. On wówczas był fotosistą, portrecistą gwiazd, a po wojnie słynnym operatorem filmowym. I to jest zdjęcie z 12 grudnia 1937 roku. Okładka. Okładka. Ona ukazała się, to zdjęcie ukazało się na okładce. I ta okładka jest wyjątkowa. W ciągu 10 lat istnienia tygodnika Kino to jest jedyna taka okładka, ponieważ te kobiety na okładkach, aktorki, były uśmiechnięte, były zamyślone, ale prawdę powiedziawszy takie troszkę beznamiętne. Natomiast ta okładka kipi seksem, demoniczna jest, przecież ta Benita takim bardzo zmysłowym gestem zbliża żarzącego się papierosa do uszminkowanych ust, nagie ramiona. Ona nie patrzy w obiektyw przecież, co też jest zastanawiające. Włosy też w lekkim nieładzie są. Tak. Upadły anioł, o, tak byśmy to nazwali. I rzeczywiście to była jedyna tak zmysłowa okładka w ciągu całej działalności tygodnika Kino, to prawie 10 lat. No i zobaczyłem to zdjęcie i powiem się, że nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. W pierwszym momencie, no zobaczyłem Ina Benita, w pierwszym momencie pomyślałem, że to może jakaś hollywoodzka gwiazda, bo to tak to wygląda. I zacząłem szperać, zacząłem czegoś się dowiadywać i nagle zacząłem czytać zupełnie sprzeczne informacje na jej temat i to tym bardziej podsycało moje zainteresowanie i chęć poznania tej kobiety. Myślę, że warto też zatrzymać się przy tym imieniu i nazwisku, pseudonimie, dwóch imionach, bo to zaraz pan wyjaśni, Ina Benita. Ktoś mógłby pomyśleć, cóż za pretensjonalny pseudonim. Tak. I tak zresztą sądzono, że to jest taki artystyczny, dziwny pseudonim Ina Benita, a sprawa jest bardzo prosta. Powiedziała mi o tym pani Lidia Wysocka. Benita naprawdę nazywała się Janina Benita. Benita to drugie imię. Z tym, że wydaje się, że Benita nie znosiła tego pierwszego imienia Janina, dlatego że wszyscy i w domu rodzinnym, i bliscy przyjaciele mówili do niej Ina. Nawet stało się coś takiego, że ona w oficjalnych dokumentach zaczęła używać tego imienia. I tak na przykład, kiedy wyszła za mąż za Jerzego Tesławskiego, czyli Jerzego Dal-Atana, aktora i reżysera, to nazywała się Ina Tesławska oficjalnie. Kiedy wyszła za operatora Stanisława Lipińskiego, to Ina Lipińska. A Benita to jest jej drugie imię, ale to Benita, też tak. Miała też trzecie, czyli Luna. Tak. Tak zapamiętałam. Tak. I hrabianka Frolow-Bułhakówna. Tak, hrabianka. Jak Lidia Wysocka opowiadała mi, że to taka prawdziwa hrabianka była. I chciałam też, żebyśmy przez chwilę porozmawiali o tym jej sposobie na budowanie wizerunku, bo tak cały czas chodzi mi po głowie to, że ja może nie jestem jako odbiorczyni pana książki takim typowym czytelnikiem, czy typową czytelniczką, ponieważ mam bardzo wielki sentyment i do tego kina z okresu międzywojennego i od dziecka byłam wielką admiratorką cyklu Stanisława Janickiego w Starym Kinie, więc tą Inę Benitę pamiętam, ale myślę, że nie wszyscy od razu wiedzą, cóż to za piękna blondynka na okładce i co to za dwa słowa Ina Benita. I tak cały czas chodzi mi po głowie takie pytanie, któż jeszcze interesuje się tymi gwiazdami i dlaczego z przedwojnia? Okazuje się, że jest bardzo duże grono osób i to ludzie młodzi. W większości ludzie młodzi, którzy są zafascynowani naszym polskim kinem międzywojnia. Są strony poświęcone, strony internetowe, jakieś społeczności wymieniają się doświadczeniami, badaniami, rozmawiają o Starym Kinie. Ja to widzę, że jest jakiś powrót do II Rzeczpospolitej. To nie dotyczy też tylko kina, ale także teatru, kabaretów. To jest fascynujący okres i oczywiście bardzo płodny, jeśli chodzi o kino i to jego właściwie jeszcze przecież początki, tak. Zwłaszcza jeśli już mówimy o kinie dźwiękowym. No ale dobrze, jak w tym wszystkim, jaki wizerunek, jaką pozycję w tym międzywojennym, tak powiem, z amerykańska show biznesie miała Ina Benita? Wydaje się, że bardzo poważne, duże znaczenie. Ona była fascynująca i prywatnie też musiała być bardzo niezwykła, ale ona w takim bardzo hollywoodzkim stylu zaczęła kreować swoją legendę. I to zaczęła bardzo szybko kreować, bo już w 1933 roku, kiedy do kin weszły dwa filmy z Bodo, Jego Ekscelencja Subiekt i drugi film, gdzie jest już takim wiejskim wampem, to film Przybłęda. I ona wtedy zaczęła w wywiadach opowiadać, że urodziła się w 1913, a wiemy, że urodziła się w 1912 roku. Ale niewiele się odmłodziła. Kijowie, o rok. Właśnie nie bardzo wiadomo, o co chodzi z tym jednym rokiem, bo Kalina Jędrusik podobnie. Oczywiście kilkadziesiąt lat bohaterka później. Bohaterka pana poprzednich książek. Podobny zabieg czyniła ten jeden rok. Ale ona opowiada, że urodziła się w Tyflisie, czyli dzisiejsza Gruzja, czyli Tbilisi. Tak jest, czyli Kaukaz. I zaczęła wokół siebie tworzyć, zaczęto w ogóle pisać o niej, ta piękna Polka rodem z Kaukazu. Ten Kaukaz taki bardzo tajemniczy i to wszystko wokół niej takie właśnie tajemnicze. Bo ona miała tę cudowną umiejętność, że ona oczywiście doskonale wiedziała, zdawała sobie sprawę z tego, że należy mieć prasę po swojej stronie. Ponieważ prasa wówczas kreowała wizerunek gwiazdy. Nie tylko producenci, reżyserzy, ale chyba w dużym stopniu właśnie prasa. I zaczęła tam opowiadać takie rzeczy właśnie o egzotycznym Kaukazie, że ona stamtąd kocha dzikie zwierzęta, że w ogóle tak naprawdę to ona chciałaby być pogromczynią dzikich zwierząt. W jednym wywiadzie to nawet opowiadała, że ma rysia w domu. Zwierzę ryś. I wokół niej narastała taka bardzo umiejętnie przez nią podsycana aura tajemnicy. Przy czym ona uwielbiała być w świetle reflektorów i tak dalej, ale jednak zawsze był jakiś taki cień tajemnicy wokół niej. I to działało bardzo, bardzo działało na wyobraźnię. A dlaczego to jest takie wyjątkowe? Dlatego, że aktorzy wówczas nagle mówili prawdę w tych swoich wywiadach, mówili prawdę o swoim życiu. Ale pamiętajmy jednak o jednym, że Benita nie kłamała. Tutaj nie chodzi o jakieś kłamstwa, zmyślenia takie jakieś potworne. Tutaj chodziło bardziej o ubarwianie rzeczywistości. Jak opowiadała mi pani Lidia Wysocka, Benita po prostu chronicznie nienawidziła sytuacji takich zwykłych, codziennych. Wszystko musiało być błyskotliwe, barwne. Wszystko musiało być wyjątkowe, nawet takie zwykłe czynności. To chyba właśnie Lidia Wysocka, też cytowana przez pana, mówi, że ona była z innej bajki. Tak. I to właściwie na każdej płaszczyźnie życiowej się przejawiało. I prywatnie, i na ekranie. Ona stworzyła na ekranie, myślę, że robiła to też bardzo, bardzo świadomie, vamp. Pewien typ bohaterki charakterystyczny, tak, bardzo. Z tym, że ona w jednych filmach, w komediach na ogół jest takim łagodnym wampem z bławatkiem w sercu. Jest wampem, ale takim łagodnym. Natomiast są filmy, gdzie ona rzeczywiście jest bardzo demoniczna. Wampirzycą wręcz. Tak, zmysłowa. To jest wspaniałe określenie. A to wymyślił wampirzyca właśnie, jako określenie polskie femme fatale. A to wymyślił znakomity krytyk filmowy Leon Brun. On napisał w 1935 roku na łamach kina właśnie, że coś takiego, niedokładnie cytuję, ale sens jest jakby taki, że gdyby sfilmowano powieść Raymonta Vampir, to rolę tytułową mogłaby zagrać tylko i wyłącznie Ina Benita. A o co chodzi? To jest zupełnie zapomniana powieść Raymonta ów Vampir, a tytułowym wampirem jest kobieta. Jest Daisy, demoniczna, zła, która głównego bohatera, pisarza Zenona, jakby wciąga w świat tajemnic, magii i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu on tak już w niej zakochany, zauroczony główną bohaterką, jakby zatraca się w tej drodze ku złu. Muszę powiedzieć, że też ze wzruszeniem czytałam, bo pan przejrzał dosyć wnikliwie też prasę z tamtego okresu. To po pierwsze, to zawsze mnie wzrusza, że kino było tygodnikiem wtedy i mnóstwo przecież innych periodyków pisało o kinie i też to, jak recenzje wtedy brzmiały i jakim językiem, no czasami bardzo obcesowym były pisane. Tak. No, wymagający bardzo byli krytycy i krytyczki wówczas. No ale to odłóżmy to na bok, to państwo sami zobaczą w tych cytatach, które pan zawarł w książce o Niebenicie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że widzowie kochali polski film. Natomiast krytycy to już niekoniecznie. No bardzo rzadko się zdarzało, aby tak naprawdę chwalono polski film. No i właśnie z jednej strony mamy Inę Benitę w filmie Dwie Joasie, czyli taka komedia omyłek, oczywiście w głównej roli Jadwiga Sposarska, tej dziewczyny, która zakłada okulary, zmienia fryzury i jest zupełnie nie do poznania. A ona wtedy grała narzeczoną czy partnerkę tego obiektu zainteresowania. Franciszka Brodniewicza. Tak, Franciszka Brodniewicza. I to jest no, dosyć nieszkodliwa, ale jednak właśnie femme fatale. Z drugiej strony mamy Czarne Diamenty, kiedy tutaj już jest rzeczywiście bohaterka niebezpieczna. I jeszcze komedia, która już na ekrany weszła po wybuchu wojny, czyli Ja tu rządzę, gdzie to nawet pan na to właśnie zwraca uwagę, że wamp, ale taki łagodny, zapięty pod szyję i łagodny. I gładka fryzurka. I to jest pozytywna bohaterka jednak, no bo to jest właśnie obiekt zainteresowania głównego bohatera. Ale to jest jednak vamp. Ja myślę, że ona to bardzo świadomie robiła, że ona chciała grać takiego ładnego vampa, ale chciała grać też demoniczną, złą kobietę. A wracając jeszcze do Dwóch Joasi, ja bardzo lubię ten film. No to jest komedyjka błaha, ale urocza, ale fantastyczna, dlatego że reżyser filmu, Mieczysław Krawicz, wymyślił rzecz właściwie karkołomną, ale genialną. Zestawił obok siebie dwie wspaniałe aktorki, czyli Jadwigę Smosalską i Inę Benitę. Aktorki, kobiety zupełnie różne, zupełnie inne od siebie. I jeśli chodzi o wizerunek, taki wizerunek publiczny, kinowy, jak i prywatnie. One się zresztą po tym filmie zaprzyjaźniły i spotykały. Ale to są dwa różne światy właściwie. I one stworzyły duet genialny. Tak genialny moim zdaniem, że nawet słynny amant Franciszek Brodniewicz wypada no, na ich tle bardzo słabo. To niestety tak się mogło zdarzyć, jeśli ma się takie kobiety u boku. One jakby przejęły film. Zresztą to był pierwszy film z Benitą w reżyserii Krawicza i ona później stała się jego ulubioną aktorką, bo ona zagrała u Krawicza naprawdę bardzo ciekawą postać, taką drapieżną, o czym się nie mówi. Na przykład taką kokotę, panienkę do towarzystwa. I jeszcze w innych filmach, choćby w komedii Sportowiec Mimo Woli. I Ja tu rządzę. Więc to są takie filmy bardzo różne, ale też, no teraz się mówi, że można aktora zaszufladkować. Benita jakby nie chciała być, nawet na pewno, myślę, nie chciała być zaszufladkowana w tym sensie, bo rzeczywiście Czarne Diamenty, to ona tam jest, ona jest bardzo zła. To jest taka kobieta rzeczywiście bardzo, bardzo zła i tego biednego Savana próbuje sprowadzić na złą drogę, no ale w końcu patriotyzm, miłość do skromnej dziewczyny wygrywają, no i Benita przegrywa, ale to też jest bardzo ciekawe, to można zauważyć w filmie Czarne Diamenty, kiedy operatorem był jej mąż Stanisław Lipiński i w Ludziach Wisły, kiedy operatorem był również Stanisław Lipiński, to ona w tych filmach jest wyjątkowo piękna. Naprawdę, bo w Czarnych Diamentach ona jest zjawiskowo fotografowana. I podobnie w Ludziach Wisły, z tym, że w Ludziach Wisły jest taka skromna panienka w nadwiślańskim krajobrazie, ale wszystko się wokół niej toczy. I morderstwo, i zdobywają dla niej pieniądze, Stanisława Wysocka szantażuje męża bigamisty. Ktoś tam zabija, ktoś się bije o nią. I ona jest takim łagodnym w sumie wampem, ale jakby cała ta akcja skupia się wokół niej. Natomiast w Czarnych Diamentach, no to jest rzeczywiście zła, ale jest piękna, jest luksusowa. Jeszcze na moment chciałabym wrócić do początków, bo a propos tego budowania wizerunku i sposobu rozmowy z dziennikarzami, to też jest inny temat, w jaki sposób oni opisywali te spotkania, jak zakochani byli ewidentnie w tej postaci, w jej wizerunku. Ale ta historia z początków, anegdota o tym, jak to 15-letnia Ina Benita ucieka z internatu przy szkole, do której chodziła w Paryżu, szkole klasztornej, po to, żeby się w Nicei spotkać z ojcem i tam trafia na plan filmu i pierwszy raz czuję, że to jest jej miejsce. No i pierwszy raz jest zakochana, tak, podobno. Tak. Iwan Petrowicz, to był wtedy rzeczywiście amant. Dzisiaj już kompletnie zapomniany, już w ogóle mało kto wie, kim on był, ale wówczas był porównywany na przykład do Rudolfa Valentino. On w większości grał w filmach europejskich, ale również w hollywoodzki. No, myślę, że coś tam prawdy w tym może być. Rzeczywiście była na wakacjach w Nicei, tam wówczas reżyser Ingram kręcił ogród Allaha i ona jakimś dziwnym trafem tam na planie tego filmu się znalazła. No i w Petrowiczu się zakochała. Zresztą on tym podobno o tym opowiadała. Ale co bardzo ciekawe, taka mała dygresja, to rzeczywiście ona później jakoś tak zakochiwała się, na ogół zakochiwała się już w życiu prywatnym, w mężczyznach starszych od niej, więc może ta miłość do Petrowicza, który przecież był, ona była nastolatką, on był już koło 30 chyba, jak dobrze pamiętam. Czyli różnie to był 2000. I oczywiście opowiadała tak, że ona już chciała zrezygnować z tej szkoły, już chciała zostać aktorką i później tam opowiadała, że za mury klasztorne docierały jakieś pisma z aktorami, aktorkami i ona te zdjęcia z gazet wycinała, trzymała pod poduszką. To rzeczywiście pobudzało wyobraźnię na pewno i ona rzeczywiście te historie umiejętnie dozowała i umiejętnie je opowiadała. Zróbmy tutaj na moment dosłownie przerwę, a właściwie na minutę i 50 sekund, bo tyle tak udało mi się wyrwać fragmentu z filmu, o którym pan wspomniał, Sportowiec mimowoli, to jest komedia właśnie w reżyserii Mieczysława Krawicza, a Ina Benita zagrała tam z Adolfem Dymszą i z Aleksandrem Żabczyńskim. Tak. I w tej piosence usłyszymy i głos Iny Benity, i głos Aleksandra Żabczyńskiego. Zostań w domu z Trójką. Piosenka Ludwika Starskiego, który też był współautorem scenariusza do filmu Sportowiec mimowoli w reżyserii Mieczysława Krawicza i myślę, że warto też podkreślać za każdym razem różne nazwiska osób, które tworzyły te filmy, być może już nieco zapomniane, bo jeszcze chciałabym powiedzieć, że zdjęcia Stanisława Wola, bo to myślę też warto zaznaczać. Tak. Bardzo pięknie pan cytuje tutaj wypowiedź Aleksandra Żabczyńskiego przy okazji, skoro już jesteśmy, to taka mała dygresja, o tym, w jaki sposób aktorzy zdobywali, a raczej oferowano im rolę, a odbywało się to głównie w Ziemiańskiej. Tak, to zupełnie na czas, no, nie było czegoś takiego jak zdjęcia próbne, jakieś castingi, no być może się zdarzały oczywiście, ale na ogół oni wszyscy się znali. Jeśli to już było aktor był uznany, miał znaną twarz, to tak. Właściwie chodziło o to, żaba, mam taką i taką rolę, to przyjdź, załóż tak. Ładny garnitur i będziemy pracować. Jak Zabczyński zresztą wspomina, tutaj oni grali na ogół w swoich ubraniach. No właśnie. I nie można było przytyć. No, teraz z tym tyciem też tak bywa czasami, że pewnie są tak. Jakieś zastrzeżenia, natomiast właśnie to jest urzekające, że nie można było w tym garniturze, w którym się grało w jednym filmie, grać w innym filmie. Tak, tak, tak. Chociaż podobno nie trzymano się tak rygorystycznie tego. Ale wie pani, to było fantastyczne. Tak mi się wydaje, ja jakby czasami to widzę w wyobraźni, że to było w sumie małe środowisko. Oni wszyscy się znali. Tak się spotykali na przykład w Ziemiańskiej czy gdzieś indziej. No i tak mówili, no słuchaj, Żaba, no będę robił jakiś film, no może być coś zagrał. No to dobrze, no to przyszli mi scenariusz, a na ogół to też było tak, że to nie było tak, jak nam się teraz wydaje, że mamy scenariusz, czyli od pierwszej do ostatniej strony. Czasami to były jakieś takie szkice. Dopiero scenopisy pojawiły się dopiero w 1935 roku. Jan Fetke, to jakby ten pomysł scenopisu, sprowadził z Berlina. On wtedy przyjechał z Berlina i napisał scenariusz do filmu Dwie Joasie i po raz pierwszy scenopis, czyli dokładnie jakby określił na papierze scena po scenie, co się będzie działo. Na ogół to wszystko było takie dosyć właśnie... dosyć płynne. Tak. Ale to taka urocza nonszalancja. Mnie to się podoba. I myślę, że oni się bardzo dobrze bawili też w swoim towarzystwie, bo to też trochę było tak, że ze sobą pracowali ludzie, którzy bardzo dobrze się znali prywatnie też. Spotykali się prywatnie. Lubili się po prostu. A poza tym pracowali, ja przypomnę jeszcze, że gościem Klubu Trójki jest dzisiaj Piotr Gacek, autor książki Ina Benita Za wcześnie na śmierć. To też wspomina pan w kontekście Iny Benita, ale domyślam się, że wielu tych najbardziej znanych to dotyczyło, że z jednej strony praca w atelier czy w plenerze i praca nad filmem, a z drugiej strony dwa spektakle dziennie i jeszcze wieczorem tak. Rewia albo kabaret. Tak. Więc to była próby. Praca na najwyższych obrotach i cały czas w tym samym jednak towarzystwie. Tak. Bo też tutaj oczywiście Benita jest główną bohaterką i przedmiotem pana zainteresowania. Natomiast mnóstwo nazwisk się przewija spośród tego jej otoczenia. Przyjaciół wspomniany już przecież grający z nią w Czarnych Diamentach Zbigniew Sawan. To też jest taka postać, która tak. Bardzo często się przewija przez karty tej książki. To też jest w jakimś sensie portret pewnego środowiska w danym okresie. Ale chciałabym jeszcze... On zresztą dzięki niej w czasie okupacji, dzięki Benicie i Marii Malickiej, pierwszej żony Sawana, został zwolniony z Auschwitz, z obozu Auschwitz po 8 miesiącach. Właśnie dzięki temu, że i Malicka, i Benita miały kontakty wśród oficerów niemieckich. Do tego jeszcze, myślę, warto wrócić w tym naszym spotkaniu, ale chciałabym, bo mówiliśmy o tym, że na ekranie Ina Benita no, kreowała pewien rodzaj bohaterki w większym lub mniejszym, powiedzmy, natężeniu tego wampa, od wampa do wampirzycy. Natomiast myślę, że warto też podkreślić, jaki ona miała solidny stosunek do tego zawodu, bo przecież to, co ona robiła w teatrze, to w jaki sposób już po pierwszych sukcesach, zdobywszy popularność dzięki ekranowi, wyjechała do Częstochowy, do teatru, żeby pracować z Iwo Galem. Tak, właściwie powiedzmy tak, prowincjonalnego teatru wówczas. I tam to były, to był repertuar bardzo różny, prawda? I niesamowity. Tak, tak samo później w Teatrze Miejskim w Łodzi. I współczesny, tak. I tam w Częstochowie Benita była tylko jeden sezon, 1933-34. Iwo Gal to już był wielki autorytet wówczas po sukcesach w Reducie, Osterwy i Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie i on objął dyrekcję Teatru Kameralnego w Częstochowie. On skupił wokół siebie młodych ludzi, głównie których jakby też przyuczał do zawodu. W tym jednym sezonie oni dali 18 premier. W 15 grała Benita. I ona grała Ona grała główne role i grała epizody. Oni nie mieli suflera, nie mieli inspicjenta. Często aktorzy również budowali dekoracje. Myślę, że to była bardzo dobra szkoła aktorska dla Benity. Zresztą ona bardzo marzyła, żeby grać w teatrze dramatycznym i później z Częstochowy przeniosła się na 2 sezony do Teatru Miejskiego w Łodzi. I co bardzo ciekawe, kiedy już wyszła z Teatru Miejskiego Dramatycznego w Łodzi w 1936 roku, już nigdy później na scenie Teatru Dramatycznego nie zagrała. No, z wyjątkiem okupacji w Teatrze Jawnym, w Teatrze Komedia. Ale rzeczywiście to było zadziwiające. O tym opowiadała mi też pani Lidia Wysocka, że ona w 1933 roku pojechała do tego prowincjonalnego teatru do Częstochowy. Już była znana jako gwiazda filmowa. I ona zostawiła ten świat filmowy Warszawy i przeniosła się na rok do Częstochowy. To Lidia Wysocka mi opowiadała, że to wymagało wielkiej odwagi. Naprawdę. Bo ona później w 1933 roku były te 2 filmy. W 1934 odbyła się 1 premiera filmu, który zresztą bardzo długo kręcili z jej pierwszym mężem, Jerzym Tesławskim. Później w 1935 w 2 filmach. Ale tak naprawdę, tak jak właśnie Lidia Wysocka mi opowiadała, że ona zdecydowała się, odważyła się zostawić właśnie ten filmowy świat warszawski, żeby pojechać i grać w teatrze. Ja myślę, że ona bardzo poważnie traktowała ten zawód. I też tu znowu w kolejną ścieżkę wkraczamy, chociaż już ten wątek się pojawił w naszej rozmowie w stosunku dziennikarzy do Iny Benity, bo jest też zacytowana taka relacja z pojawienia się Benity właśnie już z Częstochowy, ale po jakimś czasie odmienionej i w jak tak, drobiazgowy sposób dziennikarz opisuje wręcz aurę, która ją otacza. Jestem wręcz urzeczona tymi opisami, rzeczywiście takim stosunkiem tych dziennikarzy opisujących gwiazdy kina do tego właśnie, jak drobiazgowo, z jaką miłością podchodzili. Ta miłość być może była rzeczywista. Dziennikarze kochali gwiazdy. To widać. To dotyczy nie tylko Benity, ale również wielu innych gwiazd kina. Ale różni dziennikarze o Benicie pisali, ale jeden to był fantastyczny mężczyzna, tak myślę, który po prostu był zauroczony Benitą. Mieczysław Sztycer w tygodniku Kino. I on zresztą nie ukrywał tego zauroczenia, ale on właśnie tak, on ją bardzo często pytał o miłość. To trochę tak, jak czyta się wywiady, które przeprowadzał Sztycer z Benitą, to takie kokietowanie się. On ją kokietuje, ona go kokietuje i tak sobie o miłości opowiadają, o filmach oczywiście. Oczywiście też również. Ten temat się musiał pojawić, tak. A później oczywiście ona wychodzi na przykład z redakcji kina i aż Sztycer opisuje, jak to ta woń, wspaniała woń, perfum ciągnęła się za Benitą i tak się unosiła później w redakcji kina. Naprawdę to jest fascynujące, to jest niezwykłe, jak on ją traktował. Myślę, że ją kochał, przynajmniej był nią zauroczony. Jeszcze mam wrażenie, że ponieważ też przewijają się opinie osoby, którą za chwilę wymienię z nazwiska, to też miała swoje miejsce w jego sercu. Mówię o Tadeuszu Boju-Żeleńskim, bo tak. Rzeczywiście też i kinowe recenzje, i opisując jej teatralne występy, ale także oczywiście te rewiowe. Tak. Na przykład z Alibaby, to już przecież tuż przed II wojną światową z Wielkiej Rewii także, no to Boju-Żeleński jest zachwycony Benitą. Tak, i to w każdej recenzji Boja przewija się, aż w ogóle to jest w ogóle jakiś hit. Te uśmiechnięte nogi Benity, na przykład, takie określenia. To tylko Boja na to było stać, żeby coś takiego można napisać. Ale mało kto wie, albo mało kto o tym pamięta, że wspaniały Boj był zafascynowany rewią. I on właściwie chodził na każdą premierę teatru rewiowego, który się nazywał Wielka Rewia, ale później również kabarety jego bardzo go interesowały, jak na przykład Alibaba. Ale rzeczywiście w każdej recenzji on wspomina Obenicie i w każdej recenzji, nawet jeżeli to jest jedno zdanie, no to widać jakąś fascynację. To jest to zdanie pozytywne, tak, zazwyczaj, tak, rzeczywiście. Tak. Chciałabym też porozmawiać dziś o tym, co się działo z Iną Benitą w czasie wojny, bo tutaj oczywiście pojawia się ten temat wciąż, myślę, kontrowersyjny i tak w takiej potocznej wiedzy jeszcze bardziej kontrowersyjny, to znaczy udziału aktorów w pracy w teatrach jawnych. I pan też sporo temu miejsca poświęca, bo tutaj te sprawy nie są czarno-białe. Tak jest. I to bardzo demonizuje się udział polskich aktorów w polskich tak zwanych teatrach jawnych. Ale to nie jest tak, jak nam się wydaje, siedząc sobie w ciepłym fotelu, że sytuacja w czasie wojny to zawsze była czarno-biała. Nie, sytuacja w czasie wojny nigdy nie jest czarno-biała. Na początku mówiono, to opowiada mi Krystyna Marynowska, na początku mówiono, że trzeba grać w tych teatrach. Koniecznie trzeba grać, żeby polskie słowo płynęło ze sceny. Nagle zasp, podziemny zasp, a później powstała Tajna Rada Teatralna, stwierdzili, że należy przeprowadzić bojkot, że to jest kolaboracja, co jest kompletną bzdurą, dlatego że to były teatry polskie, dla polskiej publiczności. Niemcy mieli bezwzględny zakaz chodzenia na polskie przedstawienia. Oczywiście była ingerencja cenzury, ale podobnie rzecz się miała z występami, dozwolonymi występami aktorów w kawiarniach. Też, kiedy aktor występował, deklamował czy śpiewał w kawiarniach, musiał mieć zatwierdzenie takiego programu artystycznego w kawiarni czy restauracji przez Wydział Propagandy. Benita występowała w trzech. Bardzo krótko w takim rzeczywiście rewiowym, nie najwyższych lotów teatrzyku Niebieski Motyl, ale był jedyny teatr pełnospektaklowy. To był teatr komedia, no i jakby jego filia, taka mniejsza scena, teatr małych form, miniatury, które powstał w 1942 roku. Ale to też, kiedy nakazano bojkot teatrów, to już te teatry działały. Więc to była taka trochę dziwna sytuacja. Jedno jest pewne, były to teatry tłumnie odwiedzane przez polskich widzów. Teatry, podobnie zresztą jak kina. Zresztą już w lutym 1942 roku konspiracyjny biuletyn informacyjny przyznał, że bojkot teatrów i kin się nie powiódł, dlatego że Polacy tłumnie chodzą i do kin, i do teatrów. Z komedią jeszcze była taka sprawa, mianowicie, że Roman Niewiarowicz, główny reżyser tego teatru, kierownik literacki również, dowodził grupą kontrwywiadu, najpierw Związku Wojsk Zbrojnych, a później Armii Krajowej. I on zajmował się inwigilacją czy rozpracowywaniem Niemców, czy agentów Gestapo, no tutaj Polaków też musi się pojawić nazwisko Igo Syma, prawda? Bo to tak, też jest, tak, bo on w tym kontekście ważne. Oni, nazwisko. Tak, jego grupa kontrwywiadu, do której należeli również niektórzy aktorzy występujący w komedii, a poza tym komedia była też takim konspiracyjnym punktem kontaktowym, lokalem konspiracyjnym, gdzie przychodziły meldunki, gdzie przychodzili łącznicy i tak dalej, i tak dalej. A Niewiarowicz, który obracał się wokół Niemców, on wyciągał od nich informacje wojskowe. Taką też rolę miała Benita, ponieważ wracając do jego syna właśnie, to właśnie grupa kontrwywiadu Niewiarowicza rozpracowywała już od 1939 roku, rozpracowywała właśnie jego syna. I Benita w tym uczestniczyła. A to dlatego, że ona we wrześniu 1939 roku znalazła się troszkę w takim potrzasku, dlatego że musimy się cofnąć kilka lat wcześniej, mianowicie ona w latach 1932-1934 przeżyła bardzo burzliwy, płomienny romans z Igo Symem. Oni się później rozstali, ale zostali przyjaciółmi. jak to często u Benity było, że byli kochankowie, byli mężowie. Ta fascynacja nią nie mijała. Zostawali po prostu przyjaciółmi. I tak się stało z jego synem. No i nagle się okazało, zaczęła się okupacja, i nagle się okazało, że syn nosi w klapie marynarki, syn nosi w klapie marynarki okrągły znaczek NSDAP, a na rękawie opaskę ze swastyką i zaczął ją nachodzić w domu ze swoimi niemieckimi przyjaciółmi, o czym zresztą po wojnie bardzo chętnie opowiadali sąsiedzi Benity z ulicy Konopczyńskiego. Ale, no ale co ona miała zrobić? Przyjaźniła się z synem. On nagle, już zaczęło się mówić, że jest bardzo niebezpieczny, że trzeba na niego uważać. No i Niewiarowicz postanowił, że przy tym rozpracowywaniu syna, przygotowywaniu zamachu na niego, weźmie udział Benita. I od tego się jakby zaczęła jej współpraca z kontrwywiadem i z Niewiarowiczem. Oni się znali z Niewiarowiczem już przed wojną, a poza tym wielka, wybitna postać teatralna Stanisława Wysocka, ona miała do Benity, która była także autorytetem moralnym w czasie okupacji. Ona miała pełne zaufanie do Benity. Traktowała ją nawet niemalże jak córkę. Mówiła do niej córeczko. To wszystko zaczęło się w 1935 roku. Ona wzięła jakby Benitę pod opiekę artystyczną i także tak prywatnie. Benita Wysockiej pomagała też w czasie okupacji. I pewnie również dlatego Niewiarowicz jakby miał do Benity zaufanie, a poza tym musiała być sprawdzona. No oczywiście, że zanim doszło do tej współpracy między Benitą a Niewiarowiczem, Benita musiała być dokładnie sprawdzona i została sprawdzona. I ona miała za zadanie też zaprzyjaźnić się z dyrektorem Teatru Komedia, Józefem Chorwatem, i jego żoną, aktorką Hanką Libicką. I ona rzeczywiście, Benita, przychodziła na przyjęcia, bankiety do nich, do mieszkania wówczas Piusa XI, dziś Piękna, tak się ta ulica nazywa. I Chorwatowie właśnie urządzali dla Niemców bardzo huczne przyjęcia i Benita tam chodziła, zaprzyjaźniła się z Chorwatem i z Lipicką i wszystkie zasłyszane informacje przekazywała właśnie Niewiarowiczowi. A to wszystko obserwowali ludzie, którzy nie mieli wglądów w kulisy i rodziły się plotki. Zresztą bardzo, bardzo pięknie też pan opisuje te plotki, które się rodziły pod adresem różnych osób, bo przecież też Lidia Wysocka padła ofiarą i Maria Malicka, więc to oczywiście dotyczyło wielu osób. Myślę, że nie będziemy teraz rozwijać tego wątku, co się działo z Benitą, tych odkryć, które w tej książce pana są zawarte, ale myślę, że warto powiedzieć, jak Ina Benita była postrzegana po wojnie, bo pisze pan ze smutkiem, wydaje mi się, że nikt jej nie szukał. Tak. Też. Ona nie ma tutaj, mimo że według tej wiedzy, która wtedy była ogólna, powinna mieć jakiś grób w Polsce, ale nie ma tego grobu. Nie. Ona zdecydowanie wyjechała stąd. Tak, rzeczywiście, ale to, co o niej powiedziano w takiej obrzydliwej audycji, która się nazywała Fala 49 w stalinowskiej Polsce, i taka Wanda Odolska była taka dziennikarka i ona zrobiła taką audycję, to opowiadała mi Lidia Wysocka oczywiście, ona zrobiła taką audycję poświęconą aktorom w czasie okupacji. Oczywiście z myślą przewodnią, że wszyscy byli kolaborantami, wszyscy aktorzy grający w teatrach jawnych byli kolaborantami i wszyscy współpracowali z Niemcami. Donosili na siebie i tak, po prostu coś obrzydliwego, coś haniebnego. Oczywiście wielu z tych aktorów działało bardzo aktywnie w konspiracji, ale dziennikarka owej audycji nawet w ogóle o tym nie wspominała, no bo to Też nie była właściwa konspiracja. Ale ona właśnie nazwała Benitę hitlerowską dziwką. I stało się coś strasznego, o czym mówi również Lidia Wysocka. Opowiadała mi, że jej dawni przyjaciele zaczęli się nagle od niej odsuwać. W tym sensie, że jej nie było w Warszawie. Nie bronili jej. Nie mogła się bronić. Przyznawać się do przyjaźni z Benitą było bardzo niebezpiecznie. Ona była bardzo inteligentną kobietą. Ja myślę, że ona doskonale sobie zdawała z pewnych uwarunkowań w Polsce za żelazną kurtyną i dlatego nigdy, rzeczywiście, ona nigdy nie skontaktowała się ani z Wysocką, ani z innymi przyjaciółmi, którzy tutaj w Polsce zostali. To tak w iście filmowym stylu zatrzasnęła polskie drzwi. I tam najpierw na terenie Austrii, później na terenie Dolnej Saksonii, a później prawdopodobnie, nawet więcej niż prawdopodobne jest, że wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Ale nigdy nie skontaktowała się z przyjaciółmi w Polsce, nie napisała, nie, i rzeczywiście nikt jej nie szukał. Ale też wiele osób chyba myślało, że rzeczywiście ona zginęła w czasie powstania. Że ona zginęła w kanałach, tak, że zginęła w kanałach. Tak większość ludzi myślało, że jeżeli nie w kanałach, no to podczas Powstania Warszawskiego, już kiedy przyszła kanałem ze Starówki do Śródmieścia, to w bombardowaniu w Śródmieściu. No można, okazało się, że przeżyła. Można by powiedzieć, choć to banalnie zabrzmi na koniec tego spotkania, być może, ale prawdziwie, że to jest naprawdę filmowa historia. Tak. Zdecydowanie tak. Myślę, że może ktoś kiedyś nakręci film. To jest wszystko. I sensacja, i wielkie romanse, i inteligentna, zjawiskowa kobieta, piękna kobieta. Tak, to jest duże wyzwanie. Apelujemy do filmowców. Ja się przyłączam oczywiście do tego apelu. Piotr Gacek, autor książki Ina Benita, Za wcześnie na śmierć, był gościem moim i Państwa w Klubie Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę opowieść. Dziękuję bardzo. Dla Państwa też mamy szansę na pogłębienie znajomości z Iną Benitą, bo jeśli Państwo jeszcze nie zapoznali się z książką, to mam kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i dziękujemy również trójkową ekipą, Edyta Kocempa, Grzegorz Laczkowski, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. To jest powtórka audycji. Zostań w domu z trójką.

Thank you.